odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, jest 22. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. 100 milionów złotych dla szpitali w związku z koronawirusem to dopiero początek działań rządowych, mówi szef resortu zdrowia. Rząd zapowiedział wprowadzenie bezpłatnych badań dla osób od 40 do 65 roku życia. W Szczyrku trwa 7. edycja Snowfest Festival. Przeznaczenie 100 milionów złotych dla szpitali na przygotowania do przyjęcia pacjentów, którzy mogą być zakażeni koronawirusem, to dopiero początek działań rządowych, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVP Info. Po raz kolejny zapewnił, że w Polsce nie ma jeszcze potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, ale jak mu dodał, wyniki cały czas spływają i są analizowane. Minister Szumowski wyjaśnił, że przyznanie kolejnych środków wymaga działań legislacyjnych. Pan prezydent Andrzej Duda tutaj poprosił panią marszałek o zwołanie nadzwyczajnego Sejmu. Po pierwsze po to, żeby mógł powiedzieć o tym, jak to wygląda to przygotowanie, ale po drugie są takie drobne dociągnięcia wszystkich legislacyjnych spraw, no choćby sprawy finansowe. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu odbędzie się w poniedziałek, początek obrad o 10:00. Będą bezpłatne badania dla osób od 40 do 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wdrożenie programu Profilaktyka Plus. Wprowadzenie badań profilaktycznych było jedną z obietnic złożonych przez premiera Morawieckiego. Profilaktyka Plus obejmie badania w kierunku najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nowotwory czy choroby układu krążenia, mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. 11 milionów osób będzie tym programem objętych, czyli wszystkie osoby, które są w wieku od 40 do 65 roku życia. Zostaną wprowadzone dwa pakiety diagnostyczne, podstawowy i rozszerzony, dodał wiceminister. Pakiet podstawowy dla każdego, morfologia, badania stężenia cholesterolu, badanie poziomu glukozy, pomiar tętna, ciśnienia i ocena czynników ryzyka. Pakiet rozszerzony obejmie badania specjalistyczne, na które pacjent będzie kierowany przez lekarza, jeżeli będą do tego wskazania. Będzie tu m.in. USG w kierunku tętniaka aorty, będzie konsultacja lekarska, diagnostyka cukrzycy, badania przesiewowe, ale także niezwykle istotna część, czyli diagnostyka onkologiczna. Program ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Realizacja polityki dla zwykłych ludzi, to zdaniem Andrzeja Dudy, charakteryzuje blisko 5 lat jego prezydentury. Ubiegający się o reelekcję prezydent spotkał się z wyborcami w Kozienicach. To kolejne miasto, do którego w kampanii wyborczej polityk dotarł Duda busem. Obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie 500+ i realizacja 13 oraz zapowiedź wypłaty 14 emerytury. O tych obietnicach wyborczych realizowanych w ostatnich latach mówił prezydent. Prosząc o głosy w majowych wyborach, Andrzej Duda mówił, że chce kontynuować to, w jaki sposób rozwijała się Polska. W pierwszej kolejności były załatwiane sprawy ludzi. Przede wszystkim zwykły człowiek był w największym zainteresowaniu władz. Wyzwania na przyszłość to zdaniem prezydenta większe nakłady na służbę zdrowia, naprawa wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Nasi sojusznicy traktują nas poważnie i są obecni także u nas, a my tworzymy naszą armię, która jest coraz poważniejsza i coraz sprawniejsza. Na marginesie dziękuję także wszystkim tym, którzy zgłaszają się do nowo utworzonych przez nas Wojsk Obrony Terytorialnej. W sobotę prezydent będzie kontynuował objazd po kraju. Odwiedzi Katowice, Wodzisław Śląski, Bytom i Tarnowskie Góry. Z Kozienic Karol Darmoros, Polskie Radio. W Szczyrku trwa Snowfest, festiwal muzyki elektronicznej i hip-hopowej, połączony z zawodami snowboardowymi i narciarskimi. Bramy festiwalu otworzyły się o 18, a zabawa potrwa do białego rana w amfiteatrze w Szczyrku. Ja tutaj jestem drugi raz, w zeszłym roku też byłam. No i czekamy tutaj na koncert Sokoła i Solara. Tak, to jest bardzo fajne, te tutaj jeszcze futraki i ogólnie cały ten festiwal to jest fajne, fajne. Po prostu wszyscy ludzie się zbierają i wszyscy to lubią i po prostu jest fajnie. Jak będzie fajnie, to na pewno dłużej zostaniemy, no nie? Jutro drugi dzień festiwalu. Wystąpią m.in. Wonky One, Camp, Sigma czy Last Robots. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na wschodzie Polski nie powinno padać. Poza tym deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 4 stopni na Pomorzu do 9 na południu. Wiatr może być dość silny. Trójka. Program Trzeci.

Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowiecki, a więc audycja Jazz Fajny Jest. Teraz do godziny 23. Bardzo mi miło Państwa powitać. To odezwał się przy okazji mój komputer, z którego tutaj korzystam, żeby zapamiętać każdy kolejny track, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem w domu na płytach winylowych. Jak zawsze oczywiście rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od bardzo ciekawej płyty. I'm New Here, Jill Scott Heron. Dobre 10 lat temu nagrał taką płytę, a później wiele osób interpretowało, wykorzystując te wokale Jilla na różny sposób. I teraz doczekaliśmy się kolejnej interpretacji, być może najciekawszej spośród ich, bo przypomnę choćby nawet bardzo ciekawą interpretację Jamie'ego XX. Ale teraz wziął się za te traki Makaya McRaven i zdaje się, że jego wgłębienie się w ten temat naprawdę jest bardzo, bardzo głębokie. Myślę, że jeszcze dzisiaj do tej płyty wrócimy, choć na chwilę. Ja jestem nią oczarowany i nie schodzi z mojego gramofonu od dobrych kilku tygodni, od kiedy się ukazała. Cieszę się, że dzisiaj na żywo tutaj z Trójki, z Myśliwieckiej 357, a więc to oznacza, że mogą pisać Państwo do mnie na numer 71335, poza oczywiście normalną komunikacją jak zawsze, tam gdzie zawsze, jak zawsze serdecznie zapraszam. I przechodzimy od razu do drugiego traku dzisiejszego wieczoru i to będzie już bardzo współcześnie brzmiący jazz. Christian Lillinger, perkusista z Berlina, który w tamtym środowisku, że tak powiem, wybębnił sobie bardzo poważną pozycję. Ma też swoją wytwórnię, wydaje w niej bardzo interesujące płyty i niedawno mieliśmy okazję się spotkać na jednym z festiwali w Niemczech i no i tam wymieniliśmy się kontaktami i z tej też okazji dotarły do mnie niedawno jego nowe płyty i z płyty pod tytułem Open Room for Society. Posłuchamy teraz utworu Torokoma. To jest strona druga tego czterostronnicowego albumu, bo dwupłytowego, winylowego. Na oczywiście okładki mogą Państwo popatrzeć tam, gdzie zawsze. Lecimy. Thank you. Skomponował Christian Lillinger, urodzony 21 kwietnia 1984 roku w Niemczech, w mieście Lumben. Grywał z takimi wielkimi artystami jak Mirosław Witusz, David Liebman, Władada, Leo Smith, William Parker, Ivan Parker, Lavis Clavis, Joe Lovano czy Tony Malabia, więc bardzo poważni artyści. No ale Christian jest bardzo poważnym bębniarzem. Grywał kilka razy już koncerty w Polsce i mam nadzieję, że uda nam się go sprowadzić jeszcze nie jeden raz i usłyszeć to na żywo, bo oglądanie też jego gry sprawia wielką przyjemność. Rzeczywiście wygląda to nawet interesująco, ale brzmienie, jakie generuje ze swojego instrumentu, też jest bardzo oryginalne, po prostu. Jego cięcie rytmu i czasu jest bardzo godne uwagi. Polecam Państwu, choć ten utwór bardziej przedstawił go jako kompozytora muzyki współczesnej, ale jazz czerpie z różnych stron inspiracji, a więc i z muzyki współczesnej i kameralistyki również. Idziemy teraz dalej. Może inspiracją był ten dzisiejszy dzień w doborze kolejności dzisiejszych płyt winylowych w audycji Jazz Fajny Jest. A to może dlatego, że dzisiaj mieliśmy w zasadzie trochę lata, jesień, zimę. Więc tak stylistycznie bardzo różnie. Więc my, zaczynając od nowości, Jill Scott Heron, Makaya McRaven, Christian Lillinger. No a teraz weźmy trochę lata z Madagaskaru. Pelo manino, bika na usmo suayu, nene kia u chara chara yu, aja bela u tu la bina pishenge, aja bela u tu la bina pishenge, kuni na i choka chi waro wa jameka, arang na bana waro bilbuka, arang nene na waro manyeshe, mangen kagra pelo manino, mangen kagra pelo manino. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie klawi na brzegiem. Drugi na jej czołka dziwa roła zamyka, a ram na bana warowi dbuka, a ram kiedy na warowa zjeżdżę. Magin kandrapelo, magino, magin kandrapelo, magino. Wiki na oszło, szła ju, nie ligia o zarataju, a za bela uzu lawi na brzegiem. Madagaskar. Zrobiło się państwu cieplej? No mam nadzieję, bo tak się pod wieczór rozpadało, przynajmniej w stolicy. Nie wiem, jak w reszcie kraju. No właśnie, odwieczne pytanie, skąd państwo słuchają audycji? Jestem ciekaw, piszcie 71335 i jak zawsze czekam na wasze komentarze. Jaworzno już się zgłosiło, Mikołajki, Dobczyce, no wspaniale, Kolonia, Kato i tak dalej, pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Teraz wysłuchaliśmy ze strony D tego dwupłytowego albumu z Madagaskaru. Tutaj jest płyta z lat 1974-1984, 10 lat muzyki na Madagaskarze, piękne kolory winyla, taki róż z zielonym w bieli. Wydane to wszystko w stracie, pięknie opakowane, jak zawsze na winylu wygląda, prawie jak dzieło sztuki, można sobie powiesić na ścianie, żeby tak troszeczkę wpuszczało już wizualnie, nawet nie dźwiękowo, dobrą energię do pomieszczenia. Ja mam nadzieję, że ja dźwiękowo wpuszczam państwu dobrą energię do pomieszczenia teraz i kolejny track powinien zrobić to doskonale. Still Moving w Jazz Fajny Jest. Ciekaw byłem właśnie, czy państwo rozpoznają. Tego utworu jeszcze nie słuchaliśmy z tej epki, ale innych już tak. To ci młodzieńcy, którzy wydali płytę w Languidity Records, dobrze znanej nam oficynie z Londynu. Nat Phillips, Pick Ology i Sam Bates. To trio bardzo młodych muzyków, bębny, saksofon i elektronika, mówiąc ogólnie. 4 instrumentalne utwory i 25 minut muzyki, w której zawierają się melodyjne zaśpiewy saksofonu na tle plemiennego bębnienia, zabawy z rytmiką i fakturą. To za sprawą syntezatorów, które kładą pod całością kosmiczne, rozległe plamy oraz downtempowe odprężenie. Przy całej taneczności debiutu Still Moving sporo w nim powietrza i przestrzeni. Jest więc gdzie polatać, co więcej z tym materiałem warto spróbować, bo przy takiej zawartości muzycznego dobra Szabaka i jego koledzy powinni zacząć się obawiać o tron. O, takie można przeczytać recenzje na polskich portalach, między innymi Dzikie Nuty. Oj tak, ja powiem tyle. Jak tak się debiutuje, to przed tym triem może się otwierać bardzo poważna droga muzyczna, czego tym panom serdecznie życzę i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli ich zobaczyć i usłyszeć w Polsce. Ja bardzo dziękuję za wszelkie komentarze. Wyświetlił nam się Gdańsk. Mój kochany Gdańsk, bardzo dziękuję. Pozdrawiam całe Trójmiasto. Są Gliwice, jest Białystok, w zasadzie cała Polska i nie tylko. Zaraz wynajdę te co najciekawsze miejsca i też pozdrowię z nazwy z wielką przyjemnością, ale przy okazji jeszcze mając przed sobą na wizji państwa wypowiedzi, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Gosi. A dla wszystkich państwa na dzisiejszy wieczór coś, co z Londynu lubicie bardzo, bardzo. Poza nowościami, jak zawsze mam nadzieję, to pokochali państwo w audycji Jazz Fajny Jest zespół Kokoroko. A więc jeszcze raz z ich ostatniego wydawnictwa, czyli epki dla Bronzewood, bo już teraz, jak wiem, szykują swój cały pełnometrażowy album i oczywiście jak tylko się ukaże, to będziemy go tutaj mieć. Tymczasem Kokoroko z epki. Kokoroko. Jazz fajny jest. Oj, jak miło się zawsze robi przy tej muzyce. Tylko się rozsiąść albo położyć i odpłynąć z marzeniami. Cudownie. Mnie marzenia od razu, jak sobie słucham ich muzyki, to zabierają mnie do takich wspomnień w zasadzie z ich koncertów i od razu chciałbym się znaleźć na kolejnym, aż sobie wszedłem na stronę zobaczyć, gdzie będą grali. Jest tutaj za chwilę Sun and March Festival w Londynie. Później będą 13 marca w Austin w Teksasie. No to daleko. Ale do Londynu w marcu będzie jak w garcu. Czemu nie? Może się wybiorę. A Państwo na jakie koncerty się wybierają właśnie? Napiszcie mi, jestem bardzo ciekaw. Tym bardziej, że jak mówiłem, wspomnę o paru ciekawych miejscach, które się mi wyświetliły. Saloniki. Cudownie. Serdecznie pozdrawiam. Jest Nowy Jork. Cudownie. Bardzo się cieszę, że przyjeżdżamy z kwintetem do Nowego Jorku. W ogóle lecimy do Stanów. To wspaniale. Będziemy w maju. 14 gramy na Brooklynie, gdzieś w Nowym Jorku. Jakąś super imprezę ponoć. Szczegóły przekażę Państwu jeszcze później i na pewno napiszemy na naszych kanałach i tak dalej. Powiadomimy wszystkich. I już wszystkich serdecznie zapraszam i pozdrawiam z Nowego Jorku i z całych Stanów. Bardzo, bardzo, bardzo tęsknię i bardzo chciałbym tam pograć jak najwięcej muzyki. Najlepiej na żywo. No oczywiście. A my teraz przechodzimy do kolejnej płyty i ja jeszcze będę tutaj wertował Państwa wpisy, a tymczasem my posłuchamy, no właśnie, sprawdźmy, co to jest, jazz fajny jest. Lady and Man w Jazz Fajny Jest, prosto od zespołu Cranbean. No proszę, ja sobie tutaj tak dyskutuję z Państwem o koncertach i od razu track koncertowy się trafia. No to przestrzeń jakby robi wszystko, co trzeba. W zasadzie prawie za mnie. Cudownie. Uwielbiam, jak się wszystko układa. Proszę Państwa, a swoją drogą wspomniałem o koncertach i już widzę, że słuchacze w Nowym Jorku zapisują się na koncert z WMK na Brooklynie. Genialnie. Do zobaczenia. Bardzo, bardzo się cieszę. A przy okazji kolejne wspomnienie wpisów waszych. Limerick się melduje. Bardzo mi miło. Pozdrawiam Limerick. A propos zespołu Cranbean, to tak sobie przeglądałem, no bo to jest Mark Laura Donald. Mark Laura Donald. Takie mają imiona założyciele i muzycy, którzy grają w tym zespole. To zaledwie trio, a tak wspaniale to brzmi. Jakoś tak bez wysiłku tworzą taką muzykę, której nie sposób skończyć słuchać. Zdawałoby się. I nawet jak Państwo słyszeli w wersji koncertowej. Zespół powstał w Teksasie. Zresztą teraz nagrał piękną epkę z Leonem Burgessem, Texas Sun, której słuchaliśmy jakoś w którejś z ostatnich audycji. I na pewno do tej płyty będziemy jeszcze wracać. Wszystko tu w zasadzie jest. Trochę soulu, trochę rhythm and bluesa, trochę afrobito. I to wszystko, nie wiem czy Państwo wiedzą, jest inspirowane tajskim rockiem i funkiem z lat 60. i 70. Stamtąd zespół Cranbean czerpie najwięcej inspiracji. Ależ bardzo to twórczo robią, powiedziałbym, i bardzo smacznie. Dobrze się spędza czas przy tej muzyce i świetnie się relaksuje. Ja podczas ostatniej wycieczki w Los Angeles zasłuchiwałem się tym z rodziną i było wspaniale. Wspaniały czas, trzeba będzie to niebawem powtórzyć. I my teraz idziemy, oj, mamy jeszcze 9 minut, to zmieśćmy jeszcze McRavena, bo jakoś ta jego ostatnia płyta robi na mnie ogromne wrażenie, ale ją za chwileczkę. Ostatni. Oj, dostaję informację, że zdążymy tylko jeden. A więc z poprzedniego albumu. Universal Being. Macaya McRaven pojeździł po całym świecie. W Nowym Jorku było, o którym przed chwilą mówiliśmy i który pozdrawiamy. Byli w Los Angeles, które też pozdrawiamy. W Chicago też pozdrawiamy. W Londynie też pozdrawiamy. I w każdym z tych miast Macaya McRaven nagrał sesję z innymi muzykami. I my dzisiaj posłuchamy jego sesji z Chicago. Stamtąd pochodzi. I to jest miejsce, gdzie grywa na co dzień. I nagrał to w 2017 roku. Mamy tutaj między innymi na saksofonie Shabaka Hutchins, tenorowym, Tomeka Reid, Julius Poole na basie i Macaya McRaven. Posłuchamy utworu 8 na całym albumie, ale to jest strona B pierwszej płyty, Atlantic Black. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za mnóstwo komentarzy, SMS-ów i tak dalej, i tak dalej. Życzę wszystkiego dobrego, jak najszybszego nadejścia wiosny. Niech moc będzie z Wami. Słyszymy się za tydzień w audycji Jazz Fajny Jest. Dobranoc.